ψεύτησα. Δεν ντρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω το γιο σου γιατρό. Εγώ ναι. θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Θα σφάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Τροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα Αποστολή, Κώστα, κάντε πίσω ρε παιδιά μου. Εμείς θα κάνουμε πίσω. Εμείς, κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Εντάξει, εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως. Δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτός μαζί σου. Ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα τον πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα, τον γιατρό. Αν μπορείς να μου βάλεις ό,τι αποσπάσματα λένε ότι κάνουν, ότι φτιάξανε αυτή τώρα η σημερινή, που δεν είναι και καντέμις όπως ο παππούς του καθόλου, μέχρι το κορονοϊό μας έφερε. Να. Λοιπόν, και θα μου βάλεις από εκεί που λέει ο Χάρη Κλίν, τι δουλειά κάνεις, Κάβς, το ξέρεις αυτό το αποσπάσμα. Ναι. Και κλείσε με το γιουσουρούμ του Βασίλη του Παπακοσαντίνου, γιατί το λατρεύω. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τα σύνορά μας θα φυλάσσονται και στον Εύρο και στη θάλασσα. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Πάρτι μετέρων όμως, με 1.232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021 ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τι ξεκολλήσατε στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Ξεπουλήσατε στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Αφιέρωση για την Παρασκευή, έτσι για να ξεκινήσει καλά η χρονιά. Να βάλεις τις δηλώσεις που είχε πει αυτή η γιαγιά κάπου, την είχαν για μελοθάνατη και την είχε πάρει συνέντευξη ο Θήμιος και είπε γιατί δεν υπέγραφες, ας πούμε. Και είπε ότι δεν το έκανε για τους άλλους, ότι είχε χρέος απέναντί τους. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Καμιά δεν έκανε δηλώσεις. Καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Έτσι τα παράδειγμα ανθρωπιάς, ότι το μεγαλύτερο αγαθό, ας πούμε, για τον άνθρωπο είναι να αγωνίζεται για την ευτυχία και την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Εγώ αστρά τι δεν φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Το Αγγελάκα από τη γελαστή ανηφόρα, το ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατρέ μου, ευγνωμοσύνη. Είναι ωραίο, ταιριάζει και με τους γιατρούς και με όλα. Έχω σε όλους και σε όλα εμπιστοσύνη. Έχω σε σένα και σε μένα εμπιστοσύνη. Σ' αυτούς που κυβερνάνε τη ζωή μου, σ' αυτούς που προστατεύουν την ψυχή μου. Έχω σε όλους και σε όλα μα σε όλα εμπιστοσύνη. Ό,τι κι αν γίνει ένα χαπάκι τόσο δά, σαν να γεμίζει η καρδιά μου καλοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατρέ μου, ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατρέ μου, ευγνωμοσύνη. Έλα, Αποστόλη, καλή αρχή, ρε. Μας είχατε λείψει. Έλα, ποιος είναι? Ποιος είναι, ένας ακροατής. Τι σε νοιάζει ποιος είναι? Έλα, ακροατή. Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή, ένα τραγούδι. Μια και κολλήσαν και οι παπάδες κορονοϊό. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Πω, πω, τότε. Στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα, όχι τίποτα άλλο, γιατί το είχα πιστέψει. Ότι δεν κολλάει. Και κόλλησε αυτός ο παπάς που έλεγε ότι δεν κολλάει με τη Θεία Κοινωνία. Μήπως δεν την ήπια τη Θεία Κοινωνία ο ίδιος? Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και θυσιάστηκε για τους πιστούς του, μπορεί. Διαβάζω το τραγούδι των στοίχημα των δαίμονα την Παρασκευή, αν μπορεί. Γιατί μπορεί να είναι και δαίμονας αυτό που κολλήσανε και όχι κορονοϊός. Δαίμονας, αυτό είναι. Δαίμονας. Μηχανές είναι, είμαι ένας δαίμονας που όταν κοιτάς δεν φαίνεται. Αχα, μάλιστα. Είμαι ένας δαίμονας που όταν κοιτάς δεν φαίνεται. Και το όνομά μου όταν πας να πεις δεν λέγεται. Εγώ ευθύνομαι επί πόλη τώρα καίγεται. Είμαι ένας δαίμονας που όταν κοιτάς δεν φαίνεται. Στην περίοδο της καραντίνας είχα μια επιθυμία για μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Γιατί πολύ με είχε πειράξει. Την Κιβωτό της Βιτάλη. Γεννήθηκα στην Κιβωτό. Αυτό. Μαζί με τα άλλα ζώα. Και τώρα εδώ σας τραγουδώ. Δαιμονία κι αθώα. Γεννήθηκα και μου δώσα για πρίκα μια μαγκούρα. Να τη βαράω με δύναμη στου νου μου την καπούρα. Αυτό. Μαζί με. Είμαι εξάρτημα εγώ. Αυτό. Είμαι εξάρτημα εγώ. Τη μηχανίζα και ο γιο μου ήταν ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σα είναι από άριστο υλικό. Αυτό, αυτό. Γιατί μα πήγαινε γάντι. Αλλά έχω και το γιο μου που είναι το εξάρτημα, το ανταλλακτικό. Το ανταλλακτικό. Θέλει μια άλλη παραγγελία. Τι θέλει το βλαμμένο? Θέλει το γκάς, γκάς, γκάς του Γκόραν Μπρέγκοβιτ. Αυτό το γκάς, γκάς είναι αυτό που λέει ο Παρασκευά. Γκάς, γκάς, γκάς. Ο Παράσκε, γκάς, γκάς. Αυτό. Βάς, βάς, βάς. Ο Παράσκευας. Γκάς, γκάς, γκάς. Βάς, βάς. Μην το ξεφτιλίζεις, όχι. Όχι. Άμα ακούσεις Γκόραν Μπρέγκοβιτ. Ξέρω, μωρέ, θα μου πεις ποιο είναι το γκάς, γκάς. Καλά, όποιο θες από τα δύο πάλι την Παρασκευή. Έγινε, γεια. Αυτό το πούσι. Ετοιμάσαι, ρε, πούσι. Πούσι, πούσι, πούσι, πούσι. Απολύτως ξυρισμένα.